0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenie IMGW przed burzami dla niemal całego kraju. Będzie padał deszcz, miejscami nawalny wręcz, powodujący podtopienia i zalania. No 50 litrów wody na metr kwadratowy to spore wartości. Amerykański Departament Stanu jest w kontakcie z polskimi władzami w sprawie cyberataku na PAP. Przed brawurą ostrzega kierowców policja. Największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Przed burzami w całym kraju znów ostrzega IMGW. Najsilniejsze wystąpią w zachodnich, centralnych i wschodnich regionach. Zaczną pojawiać się około południa. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski mówi, że także dziś największym zagrożeniem będą silne opady deszczu. Może dochodzić do lokalnych podtopień. Kolejny niebezpieczny front będzie przemieszczał się przez Polskę, powodując bardzo silne burze z ulewnymi opadami deszczu, z licznymi wyładowaniami w pasie centralnym. Od województwa lubuskiego i dolnośląskiego przez Wielkopolskę, Kujawy, ale również ziemię łódzką, Mazowsze, aż po Podlasie i północną część Lubelszczyzny. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr w porywach, nawet do 90 km na godzinę. Kolejny bardzo groźny atak hakerski dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Tak po ataku na PAP napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że polskie służby działają pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. W serwisie polskiej agencji prasowej pojawiła się wczoraj nieprawdziwa depesza o mobilizacji wojskowej od 1 lipca 200 tysięcy obywateli. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział Polskiemu Radiu, że była to prawdopodobnie rosyjska dezinformacja. W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na polską agencję prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji podjęła natychmiastowe działania w tej sprawie. O szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. Jesteśmy zaznajomieni z sytuacją i jesteśmy w kontakcie z polskimi władzami w sprawie ataku hakerskiego na PAP, poinformował rzecznik Departamentu Stanu USA. Dodał, że amerykańska administracja monitoruje próby wpływu na wybory do Parlamentu Europejskiego. Długi weekend to wzmożony czas także dla policji. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nie zabraknie na pewno policjantów z radarowymi miernikami prędkości oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. To m.in. policyjne grupy Speed. Policja przypomina, że w czasie długiego weekendu należy spodziewać się utrudnień w ruchu w popularnych miejscowościach i w czasie powrotów do dużych miast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na wielki finał. Na Wembley zmierzą się Borussia Dortmund i Real Madryt. Borussia ma szansę na drugi tytuł, a Real na 15 w Champions League. Początek meczu o 21:00. Pół godziny wcześniej w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają nasze siatkarki. Wczoraj pokonały 3-0 Niemki, a dzisiaj zmierzą się z Amerykankami. Polki są w gazie. Lubimy walczyć i lubimy pokazywać się z bardzo dobrej strony na boisku i zagrać naszą siatkówkę, cieszyć się siatkówką i pchać ten wózek do przodu. Mówiła Martyna Łukasik, pchać wózek w stronę Bangkoku, który jest na wyciągnięcie ręki. Tam zostanie rozegrany finał. Na czele zestawienia żużlowców w cyklu Grand Prix jest Bartosz Marzlik. Dzisiaj będzie miał szansę na kolejne zdobycze punktowe w Pradze. Początek ścigania o 19:00. Nie wcześniej niż o 13:00 swoje niedokończone spotkanie trzeciej rundy French Open rozpocznie Hubert Hurkacz. Stan meczu przerwanego przez deszcz to 6-3, 7-6 i 2-1 dla Polaka w meczu z Kanadyjczykiem Szapowałowem. Przypomnę, że wczoraj do czwartej rundy awansowała Iga Świątek, o ćwierćfinał zagra jutro. Także jutro zostanie rozegrane spotkanie numer 2 w finale koszykarskiej Ekstraklasy w pierwszym Górą King Szczecin, który pokonał drużynę Trefla Sopot 82-73. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Jeszcze skok za ocean do hokejowej ligi NHL. Hokejiści Edmonton Oilers są bliżej wielkiego finału. W piątym meczu strefy zachodniej Oilers pokonali na wyjeździe Dallas Stars 3-1 i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 3-2. Kolejne spotkanie w nocy z niedzieli na poniedziałek, a sport w Trójce wraca kilka minut po 17:00. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Około południa pojawią się burze. Termometry pokażą 17 stopni nad morzem, 19 na Dolnym Śląsku, 24 w centrum i na wschodzie, do 26 na zachodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają na państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam państwa. Przed nami ostatni tydzień kampanii przed wyborami europejskimi, a tydzień, który się właśnie kończy, zdominował temat nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale porozmawiamy też o decyzji w sprawie Donalda Trumpa. Ława przysięgłych stwierdziła, że jest winny 34 zarzutów i będziemy rozmawiać o kampanii europejskiej. Z nami i z państwem w studiu są Róża Thun, Trzecia Droga. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dzień dobry. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dzień dobry państwu. I Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Miał być z nami Joachim Brudziński, ale w ostatniej chwili się wycofał. A skoro jest z nami pan Ryszard Czarnecki, to nie mogę zacząć rozmowy inaczej niż od pytania, co panu strzeliło do głowy z tymi kilometrówkami? Jeśli pan się dostanie do Parlamentu Europejskiego, to zacznie pan kadencję od uchylenia immunitetu, bo jest już wniosek w Parlamencie Europejskim. Prokuratura skierowała taki wniosek i chcą panu postawić zarzut wyłudzenia, no, wielkiej kwoty, 200 tysięcy euro, kilometrówek. I co się stało? Zamożny człowiek, zajrzałam w oświadczenie majątkowe, ponad 1 000 000 złotych oszczędności. Tymczasem złożył pan 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał pan nieprawdę, że mieszkał pan w Jaśle, choć mieszkał w Warszawie, ale to, jak ustaliła prokuratura, zwiększało kilometrówkę o 340 kilometrów. Podał pan też, że jeździł zimą Fiatem Punto Cabrio, podziwiam. Ale okazało się, że ten Fiat Punto został zezłomowany w 2001 roku. Panie pośle, co się stało? To się stało. Wniosek był z lutego, jest koniec, właśnie początek marca, czerwca już, a pani do tego wraca, bo jest kampania wyborcza, ja to rozumiem. Prokuratura do tego wraca, bo już garaż pana Ziarkiewicza został otwarty, akta zostały wyciągnięte. W lutym wniosek wpłynął, jest początek czerwca, pani do tego wraca, ponieważ jest kampania wyborcza, ja oczywiście to rozumiem. Jestem długo w polityce, sprawy z Parlamentem Europejskim zostały przeze mnie załatwione już 2 lata temu, podkreślam 2 lata temu, w roku 2022. Ze spokojem czekam na rozstrzygnięcie tej sprawy, a co do samego tematu, to powiem tylko tyle, że już mówię o tym wielokrotnie, że wziąłem na siebie błędy moich asystentów, którzy się mylili także na moją niekorzyść w tym, co podpisywałem, i to jest mój błąd, raz na pół roku, a nie, jak zwykle powinno być, raz na tydzień czy na 2 tygodnie. Ale asystenci nie wiedzieli, że pan nie mieszkał w Jaśle? Dalej tam mam mieszkanie nawet, wie pani, więc tutaj akurat pudło. Więc, a ten Fiat Cabrio złomowany? To jeszcze podkreślam, no, to są błędy, które, za które do tej pory cierpię. Już mówiłem o tym 155 razy. Jeżeli pani chce w kampanii wyborczej mówić o tym 156, nie ma, proszę bardzo, nie ma problemu. No ale zarzut będzie. Pan się sam zrzeknie immunitetu? Sprawa została przekazana do Europarlamentu. Z tym załatwiłem sprawę przed 2 laty. Czekam ze spokojem na zakończenie tej sprawy. Mam nadzieję, że teraz tą im szybciej, tym lepiej. Przejdźmy do tematu Funduszu Sprawiedliwości. W tym tygodniu poznaliśmy kolejne nagrania Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Zbigniewa Ziobry. I mamy nagranie rozmowy wiceministra Marcina Romanowskiego z Mrazem i z Urszulą D., dyrektorką funduszu. I oni rozmawiają o tym, jak się przygotować na ewentualne przesłuchanie przed prokuraturą czy przed komisją śledczą. I pani Urszula D. mówi do Mraza, który cytuje, no jak, co mówić, jakby ktoś się rozpruł. Tutaj taki cytat jest z tych nagrań i Urszula D. mówi, ale Tomek, jak się rozpruł? Nie jest łatwo. Ty się rozprujesz, ja się rozpruję. Co to za język, Anna Maria Żukowska? No język taki dosyć knajacki, który pewnie można usłyszeć w środowiskach paramafijnych, które mają dużo do ukrycia, które mają dużo na sumieniu. I tak jest w tym przypadku. No to mamy tutaj do czynienia z wydawaniem pieniędzy sprawiedliwości budżetowych. Środowisko paramafijne? Myślę, że to jest bardzo duże podejrzenie popełnienia przestępstwa. Stąd właśnie te wnioski, kolejne uchylenie immunitetów, bo to są środki, które były przeznaczone na pomoc dla ofiar przestępstw, a były przeznaczane na coś zupełnie innego w trakcie kampanii wyborczej, na wzmocnienie szans wyborczych głównie polityków Solidarnej Polski, teraz suwerennej. Oczywiście nie jest tak, że premier Morawiecki nie jest za to odpowiedzialny, bo wiedział o tym, dostawał raporty NIK-u, doskonale wiedział, że te pieniądze są przeznaczane, wydawane niezgodnie z założeniem, niezgodnie z celem, po to, żeby w kampanii wyborczej panowie sobie mogli pomachać czekami, a to czekiem dla szpitala, a to wręczyć garnki, a to przekazać wóz strażacki. Natomiast niezależnie od tego, jak ważne są to wydatki, to one nie powinny być konkretnie z tego funduszu, bo tak, on funduszu był dla innego celu. Ale skoro pani wywołała temat właśnie przekazywania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do konkretnych okręgów wyborczych, to z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, które opublikowało taką mapę tych wydatków, wynika, że w okręgu Marcina Romanowskiego wydano 19 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, w okręgu Mariusza Goska, innego polityka suwerennej Polski, i Jarosława Kaczyńskiego 17 milionów. Jarosław Kaczyński to, jak przypominam, według tych nagrań było pierwsze kolano RP i szpital, w którym kolano było operowane, dostał 18,5 miliona. W okręgach Zbigniewa Ziobry i Marcina Warchoła 16 milionów i w sumie z 224 milionów, które można było według zmian w tym funduszu wydać według uznania ministra, 201 milionów wydano w okręgach tych polityków. Róża Atun kręci głową. Nie, bo to jest po prostu aż trudne do uwierzenia i to jest potworne, co się działo przez te ostatnie lata. No, musimy w to wierzyć, no, wierzymy w to i wiemy, że tak zostawały, były wydawane te pieniądze podatników w sposób kompletnie ani nieetyczny, ani nieuczciwy i tak dalej. I tutaj pani Żukowska unika tego słowa mafia, ale to rzeczywiście bardzo przypomina te układy, które znamy z innych krajów, a gdzie to nazywa się mafią. Ale w każdym razie to są układy i układziki, to jest okradanie obywateli i całe szczęście, że mamy czarno-biały obraz, jak były traktowane nasze pieniądze i mówienie, jak słyszę, że premier mówi, że on nic o tym nie wiedział i to nie była jego sprawa, o Funduszu Sprawiedliwości. Myśmy powołali w Parlamencie Europejskim Komisję do Zbadania Spraw Pegasusa. Byliśmy w Polsce z posłankami, europosłami i europosłankami z tej komisji już dawno, dawno temu. Spotykaliśmy się z NIK-iem i tak dalej. I wszyscy mówili, że... Ten... Przecież kontrolowała ten fundusz. Oczywiście i alarmowali bardzo głośno, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wypływają na zupełnie nie te cele, co trzeba. Ja wtedy oczywiście nie wiedziałam o żadnych finansowaniach kampanii wyborczych różnych posłów i posłanek z Solidarnej Polski, ale na pewno Pegasus był nie tylko kupiony, ale i operowany z pieniędzy, które nie były na to przeznaczone. Pieniądze były nielegalnie wydane. Jeżeli się nie mylę, to Lewica nawet złożyła wtedy wniosek do prokuratury, zawiadomienie do prokuratury od razu. I to była sprawa głośna i wiadoma i rzeczywiście wszystkie partie po stronie demokratycznej sygnalizowały, mówiły, krzyczały, a jak dzisiaj słyszę, że nie wiedzieli, no naprawdę... Stanisław Tyszka. W ręce głową z niedowierzaniem. O komentarz do kolejnej rady pani Urszuli D. Mówi do pana ministra Romanowskiego i do pana Mraza. Boże święty, nic o tym nie wiem. Mów, że nic o tym nie wiesz. Jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. No i tak było. To była tajemnica Poliszynela w polityce, że politycy Solidarnej Polski mieli bardzo bogate kampanie i to niejednokrotnie, kampanie wyborcze. W tym momencie wychodzą na jaw możliwe nieprawidłowości przy finansowaniu tych kampanii. Chodzi o to drukowanie tych banerów podobno w garażu dla pana Obajtka i tam innych polityków też Solidarnej Polski. Ja mam nadzieję, że PKW i odpowiednie służby się temu przyjrzą. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że to jest niestety problem systemowy z tym Funduszem Sprawiedliwości. Teraz NIK wczoraj pokazał wyniki kontroli w Ministerstwie Sportu. Wiemy o nieprawidłowościach też w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Patriotycznego w Instytucie Dmowskiego. Dlaczego to jest problem systemowy? Dlatego, że mamy na scenie politycznej obecnie jedyne ugrupowanie, to jest Konfederacja, które mówi, żeby politycy przestali rozdawać pieniądze podatników na prawo i lewo. Dlatego, że w tym momencie doszła do władzy nowa ekipa. Ja jestem bardzo ciekaw, czy nie będą robili tego samego. To znaczy, dlaczego Instytut Dmowskiego nie zostanie na przykład zlikwidowany, prawda? To jest instytut, który powstał w 20 roku, żeby rozprowadzać te pieniądze po zaprzyjaźnionych z PiS-em działaczach, tak? Ja oczekiwałbym od nowej ekipy, że zacznie likwidować te wszystkie fundusze nietransparentne, nieprzejrzyste, którymi wyprowadzało pieniądze podatników Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypomnę, że cały czas funkcjonuje fundusz covidowy, tak? Fundusz covidowy, który tak bardzo krytykowali politycy z koalicji obecnie rządzącej, cały czas jest, tak? W związku z tym ja oczekuję od nowej władzy rozliczeń, oczekuję, że ci, którzy byli winni kradzieży pieniędzy podatników, pójdą siedzieć, ale oczekuję również reform systemowych, tak żeby ukrócić te możliwości rozdawania pieniędzy nie swoich przez polityków, to co proponuje Konfederacja, i za te pieniądze obniżać ludziom podatki po prostu. Pan wspomniał kontrolę w Ministerstwie Sportu, chodzi o czasy Kamila Bortniczuka, byłego ministra. Był konkurs, do konkursu zgłosiło się ponad 1000 organizacji. Cała pula pieniędzy, 26 milionów złotych trafiła do 8 organizacji i 14 milionów dostało Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, których prezesem był Mieczysław Baszko, kolega pana ministra z partii. Najpierw PSL, kiedyś człowiek, tak, który przeszedł do PiSu, bo był w innej partii, zwiększał większość, to jeśli tak można powiedzieć, polityków PiSu, co często było w zeszłej kadencji, że posłowie, którzy byli przyciągani, dostawali intratne propozycje. Ale to był taki mechanizm, bo z jednej strony mamy NCBiR i obecna ministra Pełczyńska-Nałęcz mówi, że tam 600 milionów budżet mógł stracić w wyniku jakichś proceduralnych. Wszystko jest jasne, bo na początku zadała pani pytanie, co to za język. No to jest język przestępców, którzy są świadomi, że dopuścili się przestępstw i boją się, że te przestępstwa zostaną wyświetlone. Dlatego mówią, nic nie będziemy pamiętać, nic nie będziemy zeznawać. Może jakoś się uda. No nie uda się. Jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu, będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu. Wszyscy, którzy kradli, bo ja uważam, że to jest kradzież publicznych pieniędzy, zostaną rozliczeni. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast do takiego funkcjonowania państwa za czasów PiSu, to też właściwie wszystko w tych, jeżeli chodzi o te kwestie, jest jasne. Każda grupka, czy to jest Solidarna, Suwerenna, czy jak ona się tam teraz nazywa, Polska, partia pana Bielana, o której nazwie już chyba nikt nie pamięta. Każdy miał swój obszar, z którego doił pieniądze. Miał pełną samodzielność i pełną otwartość, nikt się tym nie zajmował. I dlatego należy stawiać pytanie wprost. Kto jest ojcem tego systemu? Kto jest ojcem tego systemu masowego wyprowadzania pieniędzy? Przecież no ciężko uwierzyć, że nic o tym nie wiedział pan premier Morawiecki, że nic o tym nie wiedział pan wicepremier Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Oni mieli te Pegasusy, podsłuchiwali na potęgę i tylko tego nie byli w stanie biedacy wykryć. Ja stawiam tezę, że prędzej czy później należy zacząć zadawać pytania o wiedzę Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie i moim zdaniem Jarosław Kaczyński ponosi stuprocentową odpowiedzialność polityczną. Pytanie, czy ponosi też odpowiedzialność karną, że nic nie robił, wiedząc o tym systemie. Jeszcze jedno zdanie, panie redaktor, bo my tak mówimy, jesteśmy, tu pani poseł tu mówiła, my oczywiście wszyscy jesteśmy szokowani skalą tego zjawiska, ale przecież to nie jest tak, że to są rzeczy, o których nie wiedzieliśmy kilka lat temu. Bo przecież wtedy pojawiły się informacje o Villa Plus, pojawiły się pierwsze informacje o NCBiR-ze i jakoś dziwnym trafem rząd PiS-u trwał, służby się tym kompletnie nie zajmowały. Zamiatały wszystko pod dywan. Czyli ktoś roztaczał parasol ochronny. Kto roztaczał parasol? No, najważniejsi politycy PiS-u. No, przecież nie ma takiej możliwości, panie redaktor. W normalnym państwie, to tak na logikę pomyślmy, w normalnym państwie pojawiają się informacje o Funduszu Sprawiedliwości, chociażby w kontekście Pegasusa. Pojawiały się te informacje 3 lata temu. Pojawiają się informacje prasowe. No to służby co robią w tej sprawie? Zaczynają to sprawdzać, zaczynają grzebać przy tym, czy wszystko jest dobrze, czy nie ma tam jakiegoś przestępstwa. No, za czasów PiS-u nie zrobiono tego, a może zrobiono, tylko ale powiedziano to służbom. Ale to wiemy z innego nagrania, że minister Romanowski dzwonił do prokuratora regionalnego Romelczyka w Warszawie i po prostu załatwiał to, żeby postępowanie zostało ukręcone. Dokładnie tak, więc mamy do czynienia z takim masowym systemem wyciągania pieniędzy publicznych. Ale chciałam zapytać Ryszarda i budowania takiej kurtyny, przez którą nie można było w ogóle się skontaktować z osobami odpowiedzialnymi. Nie przychodziły na spotkania, nie odpowiadały na zaproszenia. Ja teraz mówię z punktu widzenia Komisji do Spraw Pegasusa. Pytanie do Ryszarda Czarneckiego. Panie pośle, czy funkcjonował taki system, że politycy mówią w ten sposób, że Jarosław Kaczyński obiecał swoim koalicjantom, że podzieli się z nimi subwencją, nie podzielił się, w związku z tym przymykał oko na wyprowadzanie pieniędzy z NCBiR-u czy z Funduszu Sprawiedliwości? Po pierwsze, pojawienie się nazwisko prezesa Kaczyńskiego w tym kontekście uważam za pewną manipulację, ponieważ nie złożył pan poseł Jarosław Kaczyński żadnego wniosku do Funduszu Sprawiedliwości, a co więcej, o czym pani doskonale wie, został liderem listy świętokrzyskiej, pani ten okręg wymieniała w kontekście pana posła Goska w ostatnim momencie przed rejestracją listy i nie miał nic wspólnego z tymi wnioskami do funduszu z tego okręgu. No nie, ale fundusze popłynęły do tego faktu. Zwiedzenie faktu. Taka jest prawda po prostu. Po drugie, co do czasu, kiedy ta sprawa została odpalona, to mówię wprost, no przecież te taśmy, o których zaraz powiem, były znane 2-3 miesiące temu, ale czekano z tymi taśmami teraz na kampanię wyborczą do Europarlamentu. No jak widać, jest to pewne paliwo polityczne dla partii, które są... A gdyby pan mógł się do meritum odnieść? No, jeżeli pani pozwoli, to jeszcze będę mówił póki co, o co będę chciał. Odnośnie samych taśm, nie ma żadnych ekspertyz, czy one nie zostały zmontowane. Jeżeli zostały zmontowane, no to wówczas nie mogą służyć jako dowód w sądzie, ale tego nie wiem. I wreszcie sprawa ostatnia, fakty i konkrety, myślę, że one są ważne. No to jednak ponad 500 000 000 złotych trafiło bezpośrednio do ofiar przestępstw. 262 miliony złotych na sprzęt ratujący życie do straży pożarnych. 100 milionów. Tylko na dlaczego szpitale, w okręgach, z których kandydowali politycy PiS-u albo suwerennej Polski? Żadnego wniosku do Funduszu Sprawiedliwości ja nie składałem, tylko mówię o pewnych danych, bo o tym pani nie powiedziała, więc uzupełniam. 100 milionów na szpitale pani wymieniła kwotę kilkunastu milionów. 305 ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym, gdzie 250 tysięcy osób zostało obsłużonych i zostało wspartych przez te... Pan poseł Tyszka się zgłasza. Pan poseł Tyszka chce odpowiedzieć na pytanie, na które pan poseł Czarnecki nie odpowiada. Panie Europośle. Ale ja dziękuję za barterską pomoc panu, dziękuję. Ale odpowie pan na moje pytanie? Nie odpowie. Dlaczego? Odpowiem. Pan nie powtórzy. Pan nigdy nie odpowiada na pytanie. Pytam o to, czy funkcjonował system. Może ja skonkretyzuję, bo ja mam Jarosław dosyć... Kaczyński nie podzieli się subwencją, więc przymykał oko na wyprowadzanie kasy, żeby jakiekolwiek były obietnice z prezesa Kaczyńskiego, jak go znam, to jest niemożliwe, żeby obiecywał jakikolwiek podział subwencji budżetu państwa, które przynależy partiom politycznym, koalicjantom. Myślę, że to jest absolutny political fiction. Takich obietnic według mojej wiedzy, ja myślę, że ją mam, po prostu nie było. Była umowa między Kaczyńskim a Ziobro i Gowinem, że podzieli się subwencją z tymi dwoma partiami, po czym ich sukces przekroczył jego oczekiwania. Nie chciał się dzielić, bo się zaczął bać tego, że trzymają go w garści i Ziobro i Gowin. Natomiast tolerował prezes Kaczyński okradanie Funduszu Sprawiedliwości przez jedną partię, a druga partia miała swoje źródła dochodów. Mówi o porozumieniu, na przykład ochotnicze chówce pracy i tak dalej. Tak funkcjonuje ten reżim Prawa i Sprawiedliwości, który oszukał Polaków. Panie pośle, że obiecano im podział subwencji, ale dopuśćmy do głosu przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Sławomira Mazurka. Czy prezydent jest zaniepokojony tym, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości? Nie wiedział. Prezydent wielokrotnie mówił o tym podczas różnych spotkań, że bardzo ważne w tej sprawie jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Powinno toczyć się normalne postępowanie karne. Dowody w sprawie, które są, powinny być i bardzo dobrze. Ale dlaczego się nie toczyło za czasów PiSu? Bo przecież od lat dziennikarze piszą o tych nieprawidłowościach. Była kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Wszystko było na stole. Toczy się postępowanie. Czekamy na wyniki tego postępowania. Oczywiście to, co wspomniał pan minister, mamy teraz wzmożenie kampanijne i nie mówimy o zmianie traktatów, tylko mówimy o Funduszu Sprawiedliwości. Na pewno te tematy są bardzo gorące. Z tego, co wiem, to nie ma na razie żadnej zmiany traktatu. Ale są przegłosowane przecież przez Parlament Europejski. Nie wiem, szanowni państwo, ale na razie fundusz. Stanowisko kancelarii w tej sprawie pana prezydenta jest takie, jak wielokrotnie było powtarzane, że tą sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić i na tej podstawie jakby wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które złamały prawo, jeśli sąd skaże, to prawo zostało złamane. A pan czytał te stenogramy z tych nagrań? Czytać nie czytałem, ale na platformie, jednej z platform społecznościowych jest dużo tych informacji, materiałów, można się z tym szeroko zapoznać i każdy może sobie wyrobić zdanie. A pan jakie ma zdanie? Uważam, że każdy urzędnik państwowy, który działa zgodnie z prawem i w granicach prawa, nigdy nie musi się niczego obawiać. Myślę, że to jest najlepsza rada dla wszystkich, którzy zajmują się służbą publiczną. Ale czyli sugeruje pan, że może być taki scenariusz, że skoro Zbigniew Ziobro zmienił przepisy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości i właściwie można było w cele tego funduszu wpisać, co się chciało, to tutaj nie ma sprawy dla prokuratury? Ja myślę, że każda zmiana przepisów, jeśli rozstrzygamy to z perspektywy takiej urzędniczej, no to urzędnicy działają na podstawie przepisów. Jeśli są takie przepisy, no to działa zgodnie z prawem i w tym przypadku także działano na podstawie przepisów. No, wszelkie inne kwestie, no, może być ocena polityczna. Ja mogę powiedzieć, jak patrzy na to pan prezydent, Jakby PiS sobie uchwalił prawo, że można kraść, to generalnie można kraść, nie ma problemu, urzędnik wykonuje, bo tak po prostu sobie pan Ale pani poseł, proszę nie sprowadzić sprawy do absurdu. No, ale oczywiście. Nie, ja to wyjaskrawiam celowo, nie. Żebyśmy zrozumieli, z czym mamy do czynienia. Stworzeniem prawa pod założenia jednej z partii politycznych, która tworzy większość koalicyjną, po to, żeby mogła sobie wydawać pieniądze. A jak już jestem przy głosie, mogę powiedzieć dlaczego, bo tutaj nie padła odpowiedź na pytanie subwencje. Dlatego, że jeżeli by była koalicja i jedna z partii koalicyjnych straciłaby subwencję, a na pewno by straciła i byłaby to Solidarna Polska, to również wszystkie inne partie koalicji, w związku z tym PiS, też straciłoby subwencję. Dlaczego by straciło subwencję? Dlatego, że Solidarna Polska zrobiła w 2015 roku kongres rzekomo europejski, który się nie odbył. To była konwencja partyjna. I owszem, ziobrowska prokuratura umorzyła to postępowanie, ale prokuratora europejska, do której oczywiście właśnie dlatego PiS nie chciał przystąpić, PiS i Solidarna Polska, OLAF, cały czas prowadzi postępowanie o wyłudzenie środków unijnych na konwencję partyjną. I prokurator krajowy powiedział, że to będzie ponownie zbadane. Marcin Kierwiński? Mówiąc szczerze, czy była taka umowa pomiędzy Kaczyńskim, Ziobro, Gowinem, czy nie było, nie ma kompletnie w tej sprawie żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że pieniądze publiczne ze wszystkich tych funduszy szły do polityków związanych z PiS-em. Albo wprost, albo w formie wspierania kampanii wyborczej, że stworzono naprawdę system. I umowy trzech dżentelmenów o podziale subwencji, która wynosi dla PiS-u pewnie około 20 milionów, nie mają tu znaczenia. Znaczenie ma to, że banda pisowska zakładała, że będą rządzić do końca świata. Że stworzyli układ zamknięty, w którym nic im się nie stanie. Język jest adekwatny do tego, co czytam w tych scenogramach. Ja wiem, że boli. Wiem, że boli i ma boleć. Ale jakby pan pozwolił. Przecież ci panowie stworzyli system, w którym zakładali, że nigdy nie zostaną złapani. Ten system miał dawać pieniądze na to, żeby wygrywali wybory. Dzięki temu mieliby swobodnie wyciągać dalej pieniądze. Nagle się wszystko przewróciło 15 października, no i nastąpiła panika. No i nastąpiły rozmowy, jak sprawy zasypać, jak powiedzieć, że nic nie wiemy. Tylko, że tak się, panie pośle, bo pan się oburzał, tak się nie da. Bo wy i wasi ludzie zostawiliście mnóstwo śladów, bo byliście w tej sprawie tak butni, tak aroganccy. No tam są nawet w tych rozmowach takie pasusy dotyczące tego, czy Gmaila to się da odtworzyć, oczywiście, czy już pokasowałeś wszystko oczywiście z Gmaila, czy i nie? Powiem pani redaktor, powiem państwu, że tego typu spraw, jak Fundusz Sprawiedliwości, zakładam, że będzie więcej. Bo doświadczenie ostatnich miesięcy pokazuje, że każdego funduszu, którego się dotkniemy jako rządząca koalicja, w każdym z tych funduszy są jakieś nieprawidłowości. No to mówiliśmy jest o funduszu patriotycznym, przecież to jest świeża sprawa. Też ledwie dotknięta tak pobieżnie. Już okazuje się, że to stamtąd też wyciągaliście pieniądze. Po prostu byliście systemem żerowania na podatnikach. No i trzeba nazwać to po imieniu. Mamy już pierwszy sytuacja wniosek. Mamy pierwszy wniosek o uchylenie u was prawidłowości panowie, nie było. Panowie, u was teraz są same nieprawidłowości. Te dotacje, teraz ja, panie pośle, teraz chciałabym powiedzieć o tym, że jest pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi, najmłodszemu wiceministrowi wtedy bodajże 26-letniemu, kiedy wchodził do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie Pegasusa. Zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości przekazano ponad 20 milionów. Czy to jest pierwszy wniosek i czy teraz będzie więcej tych wniosków, czy będą kolejne różatun? No muszą być kolejne. Zakładam, że muszą być kolejne wnioski. Wielu ucieka do Parlamentu Europejskiego i wyobraża sobie, że tam będzie korzystać z immunitetu. Ile my już immunitetów wznieśliśmy w Parlamencie Europejskim, to trudno policzyć, ale niezwykle niepokojące jest to, że osoby takie, które nieuczciwie gospodarzyły finansami w Polsce, pieniędzmi podatników, ubiegają się o mandat do Parlamentu Europejskiego, że pan Jarosław Kaczyński, który o niczym nie wiedział, wystawia ich na pierwsze miejsce na listach, a w Parlamencie Europejskim trzeba pilnować budżetu, który jest o wiele większy niż to, czym oni dysponowali w Polsce i rozdysponowywali go nieuczciwie. W Parlamencie Europejskim również zdarzają się skandale korupcyjne i my po to tam musimy być, żeby tego pilnować, a nie wpadać w kolejne układziki. Jeżeli osoby, które mają lepkie ręce czy nieuczciwie zachowują się w stosunku do funduszy publicznych, a poza tym nie wiedzą w ogóle, jakie są procedury, jak nawet tutaj słyszeliśmy, mówi się o jakichś rzeczach, które niby są przegłosowane albo nie są przegłosowane i informacje są kompletnie błędne, może celowo, to jest, uważam, niezwykle niebezpieczne, bo my chcemy przecież budować tę silną wspólnotę, bezpieczeństwo Polski. Wyzwania przed nami są ogromne rzeczywiście Stanisław w obliczu tego, co się dzieje. A tymczasem na listach widzimy ludzi, których wystawił właśnie pan Jarosław Kaczyński, nieświadomy niczego, o których i kompetencjach, i poziomie moralnym, i etycznym już w międzyczasie wiemy bardzo dużo. No Daniel Obajtek z Węgier robi kampanię, ale chcę pana zapytać, czy powinien być uchylony immunitet Zbigniewa Ziobry? Myślę, że tak. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała pani Róża Thun. To znaczy, ma pani częściowo o dziwo rację, że Prawo i Sprawiedliwość wysyła swoich polityków do Europarlamentu po emerytury europejskiej immunitety. Natomiast reszta sił politycznych poza Konfederacją robi to samo. Dlaczego my nie dyskutujemy o wyborach 9 czerwca w tej chwili? Dlatego, że wczoraj się ukazało na przykład badanie, że większość Polaków jest za całkowitym odrzuceniem Zielonego Ładu. A zarówno Platforma, jak i PiS, Lewica, Trzecia Droga, wszystkie były za Zielonym Ładem. Wszyscy, pan Czarnecki 5 lat temu chwalił się, że dzięki głosom PiSu pani von der Leyen została przewodniczącą komisji. I mówił pan, że wszyscy posłowie PiSu głosowali za von der Leyen. Wie pan, jak to wyglądało? To było tak, że pani von der Leyen... Ale proszę mnie nie przerywać. Pani von der Leyen 5 lat temu wyszła, przedstawiła swoje expose i powiedziała główne założenia Zielonego Ładu. Tak? Po czym wszyscy europosłowie PiSu, ale tak samo pani Thun, tak samo europosłowie Platformy Lewicy zagłosowali za tą panią i za Zielonym Ładem. Później Morawiecki mógł zawetować Zielony Ład w grudniu 19 roku, mógł Fit for 55 zawetować w grudniu 20 roku. Nie zrobił tego. Dlaczego my nie dyskutujemy w tym momencie o Zielonym Ładzie, nie dyskutujemy o pakcie migracyjnym, który pani Thun poparła, nie dyskutujemy o tym, że pani Thun na przykład chce odebrać Polsce weto, co ja uważam, że jest po prostu zdradą dyplomatyczną, otwarcie, prawda? To są sprawy fundamentalne w tym momencie dla bardzo ważnych wyborów w skali europejskiej 9 czerwca. I dla Polaków w tym momencie jedyną szansą na nową reprezentację, reprezentację interesów jest Konfederacja. Jeśli nowe kraje wejdą do Unii Europejskiej, to trudno sobie wyobrazić, żeby jeden kraj mógł wszystko zawetować. Ryszard Czarnecki się Po pierwsze, panie pośle, chciałem panu poinformować, że pierwsze głosowanie, pan tego nie wie, pańska formacja nie jest w Europarlamencie. Ale pierwsze głosowanie, pierwsze więcej skromności. Pycha kroczy przed upadkiem. To zależy od obywateli, ale liczę, że jasne, obywatele przestaną jasne, na was głosować i zaczną na nas. Tak, ale może pan mnie nie zakłuszał, musiałem pana poinformować i to bezpłatne korepetycje. Pierwsze głosowanie w sprawie Zielonego Ładu było na początku 2020 roku, a wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym Ryszard Czarnecki, głosowali przeciwko temu. Wszyscy pozostali posłowie i z PSL-u, i z Lewicy, i z Platformy głosowali za Zielonym Ładem. Ale pamięta pan ten spot waszego komisarza, który reklamował Zielony Ład, a Jarosław Kaczyński mówił, że to jest program, Nie, państwo się zagłuszyć nie dam. Ważne jest, jak kto głosuje. Wojciechowski mówił, że to jest program PiSu, Zielony Ład. No to kłamał czy nie? Pan ma ADHD, pan go popiera cały czas czy nie? Ale proszę tego cytatu odnieść. Mówił Wojciechowski, że to jest program rolny. Informuje, że ważne są, gdy chodzi o polityków, czyny i głosowania. Czyny w tym głosowania. No to Morawieckiego są istotne, nie wasze głosowania bez znaczenia. No to informuje pana, myślę, że ale pan... Ale dlaczego Morawiecki nie zawetował? Z prostego powodu. Tak. To informuje pana, bo pan się stara do Europarlamentu, że te sprawy były głosowane na Radzie Unii Europejskiej, a nie na Radzie Europejskiej. Na Radzie Europejskiej jest jednomyślność, jest prawo weta i dobrze, że jest, powinno być utrzymane. Nudzi, a na Radzie Unii Europejskiej większość Panie pośle, ja. No przecież wszyscy wiemy, że Zielony Ład powstał na Nowogrodzkiej. I nie wiem, może pana... Ma pan poczucie humoru, naprawdę. Nie, tak. Nie, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, proszę mi wierzyć, nie przeceniam. Widzimy to w Funduszu Sprawiedliwości. Przecież mówił to wasz komisarz. Ja głosowałem przeciwko, głosowali za. To proszę się od tego nie dystansować. Natomiast ja naprawdę... No nie, to był program Fransa Timmermansa, który on firmował wiceprzewodniczącego komisji. Ale Prawo i Sprawiedliwość się podpięło. Pan poseł Czarnecki doszedł do wniosku, że będzie teraz zagłuszał. Pana nie. Pana Tyszka tak. Okay. Ja zaraz też do pana Tyszki jedną nie rzecz. Nie toleruję. Wszystko w tej sprawie jest jasne. To wasz komisarz za to odpowiada. To wy cały czas go bronicie. To wy cały czas utrzymujecie tego pana i nie zrzucicie z siebie odpowiedzialności. Ja wiem, że jak straciliście rządy tutaj w Polsce, to chcielibyście powiedzieć my w ogóle 8 lat nie rządziliśmy, na nic nie mieliśmy wpływu. Ale Polacy nie są tak naiwni. Dobrze, do kropki, natomiast, bo zmieniamy temat. Natomiast słucham pana posła Tyszki, który tak zachęca. Konfederacja, jedyna siła, która jest inna od wszystkich. Znaczy, panie pośle, w pana karierze politycznej to jest już kolejna partia polityczna, gdzie pan mówi tylko ta partia będzie... Ja nie byłem w innej partii. A w Kukiz 15 pan nie reprezentował. To nie była partia, to był ruch obywatelski. Tak. I mówił pan dokładnie to samo. Potem się okazało, że ten ruch obywatelski, jak pan powiedział, zasilił PiS i sprzedał się PiSowi. Więc proponuję trochę więcej pokory wobec własnych osiągnięć zawodowości. Ja zawsze mówiłem to samo, natomiast pana pryncypał, Donald Tusk, obiecywał zablokowanie paktu migracyjnego i nie zablokował. Szczerze, pan mówił to, żeby być w kolejnych ugrupowaniach mieliśmy mandat poselski, no. Rozumiem. Ale panie redaktor, mówię jedno słowo. Ja w odróżnieniu od pana mam poglądy. Ja mam poglądy. Do głosu, na przykład jestem przeciwko paktowi migracyjnemu. A pan jest za, najwyraźniej. Ja bym jednak chciała na zakończenie, bo rozumiem... Nie, ale dajmy powiedzieć pani Róży Thun. Rozumiem, że pani redaktor chce już zmienić temat. Za chwilę. Ja bardzo żałuję, że my nie mamy poważnych dyskusji o tym, czym ten Zielony Ład naprawdę jest i jak dużo daje możliwości konsumentom. Dzisiaj wszyscy politycy się odżegnują. Ja się nie odżegnuję. To jest ogromny pakiet, który dotyczy nie tylko rolnictwa, ale dotyczy i produkowania przedmiotów po to, żeby one dłużej trwały, miały dłuższą gwarancję, były łatwiej naprawialne, żeby nie korzystać tak dużo z zasobów, żeby używać mniej energii do produkcji, żeby lepiej uważać ze śmieciami, żeby produkować mniej plastiku, żeby nie zanieczyszczać wód. Wody śródlądowe są ogromnym tematem i my tu potrzebujemy poważnej debaty na ten temat. Zobaczyć musimy wspólnie, co trzeba zmienić, na co nie mamy wystarczająco czasu, gdzie potrzebujemy więcej funduszy. I chciałabym przypomnieć, że ci ludzie, którzy idą teraz do Parlamentu Europejskiego, bardzo niedługo zaczną dyskusję o następnym budżecie wieloletnim. W tym budżecie wieloletnim musimy załatwić mnóstwo pieniędzy dla Polski na transformację energetyczną. To jest wielki temat w Zielonym Ładzie i tutaj nie możemy robić wykrzykników populistycznych, odrzucić do kosza, bo cały ten temat, on się składa z bardzo wielu dokumentów i wielu dziedzin życia. Cały ten dokument został, czy te wiele dokumentów, przez najlepszych ekspertów, jacy w ogóle istnieją na Ziemi. Wszyscy wiemy, że mamy ogromny problem ze zmianami klimatycznymi. Mamy wojnę za granicą, nie możemy importować energii przecież. Chcemy być niezależni technologicznie, energetycznie i tak dalej. Ze środowiskiem dzieją się rzeczy bardzo poważne i to niepokoi obywateli. Po to jesteśmy, prawda? I ta debata musi się toczyć w normalny sposób. Ale szanowni państwo, zostańmy na chwilę jeszcze właśnie przy kampanii. Panie redaktorze, skończę to zdanie. I między nami, i z naszymi partnerami z innych krajów europejskich i z innych partii, po to, żebyśmy dochodzili do jak najlepszych wniosków, które nam tak, dobrze służą. Ale czy, straszenie to w takim razie mam pytanie. Ważny głos, pani się wzięła droga w tym PSL za Zielonym Ładem. Szanowni państwo, ale to ja chcę was zapytać na przykład o dyrektywę budynkową. Jeśli jest przyjęta dyrektywa budynkowa, która mówi, że ludzie będą, konieczna będzie termomodernizacja budynków, czyli ludzie będą musieli na przykład wymieniać piece gazowe na bardziej ekologiczne ogrzewanie, a przed chwilą wymienili kopciuchy, czyli piece węglowe na gazowe, wydali na to ileś tam pieniędzy. I do tego jeszcze mamy zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, który wejdzie w życie od 2035 roku, to czy ludzie po prostu nie zniechęcają się do Unii Panie Europejskiej? Panie redaktor, proszę pozwolić dwa słowa. Przeregulowanie. Teraz ale panie redaktor, to jest nieprawda, że nie ma, że wchodzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Od nowych samochodów? Nowe nie będą, tak. Nie mówi się o spalinowych. Mówimy o zeroemisyjnych. Od 35 roku samochody nowe, schodzące z taśmy. Nowe samochody spalinowe. Nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. Zeroemisyjne mają być. A jaka technologia będzie użyta, to zobaczymy do 35 roku, co to będzie, prawda? No, raczej chyba nie elektryki, bo nawet nie mają gdzie ładować. Ale Stanisław, rzadko się zdarza, żeby jednego roku wszyscy kupowali nagle nowe samochody. No, na ogół jednak te stare jeszcze funkcjonują na rynku, funkcjonują w handlu i tak dalej, i tak dalej. Ale dopuśćmy Stanisława też do głosu. Problem z ewolucją Unii Europejskiej jest taki, że eurokraci z poparciem takich osób jak pani Thun zaczynają wkraczać... Ale pan chce zostać takim eurokratą najwyraźniej. Ja nie, broń Boże. No jak będzie pan europosłem, to właśnie jest ta grupa ludzi. Chcę zostać polskim posłem do Europarlamentu, który będzie działał dla Polski w odróżnieniu od pani, która powiedziała, że działa pani dla Unii Europejskiej po pierwsze. Teraz tak. Myślałam, że jesteśmy w Unii. Proszę mnie przerywać. Unia Europejska ewoluuje w kierunku tego, że wkracza coraz bardziej w nasze podstawowe prawa i wolności. Chcemy narzucać, jakimi samochodami mamy jeździć, w jakich budynkach, mieszkaniach mamy mieszkać. Konfederacja jako jedyna siła na polskiej scenie politycznej od 2 lat uprzedzała przed gigantycznym kolejnym problemem po protestach rolników po Europejskim Zielonym Ładzie w rolnictwie, którym będzie dyrektywa, już jest budynkowo-wywłaszczeniowa. Ta dyrektywa według szacunków ekspertów ma kosztować takiej. Polskę... Nie, jest wywłaszczeniowa. Półtora... Nie ma takiej. Ona zakłada możliwość eksmisji. Nie, tak? Nie wiadomo. Co ona zakłada? Ona zakłada to, że my będziemy mieli kategorię nieruchomości. We Francji już w tym momencie niektórych kategorii nieruchomości nie można wynajmować. Ona zakłada, że będziemy musieli zmieniać, tak jak pani redaktor powiedziała, sposób ogrzewania. Ostatnio eksperci szacowali, że przy takiej wspólnocie 300 lokali, to sama wymiana ogrzewania gazowego na pompę ciepła będzie kosztowała każdą osobę 13 tysięcy złotych, a tutaj nie wchodzi w grę taka kwestia jak wymiana okien, na przykład z dwuszybowych na trzyszybowe, termoizolacja i tak dalej, i ale tak dalej. To są gigantyczne... Proszę mi dać jeszcze dokończyć jedno zdanie. Klimatyczne. Tu Anna Maria... Nie, pani redaktor, jeśli można ostatnie zdanie. I proszę, teraz tak. Ostatnie zdanie już. To będzie gigantyczny temat dotykający milionów Polaków. Skandalem jest to, co powiedziała pani Thun, że Polacy mają w tym momencie brać kredyty, emeryci Polska na wzięła przymusowe remonty klimatyczne. Dlatego Konfederacja mówi, musimy odrzucić całkowicie dyrektywę. Mamy ogromny kredyt na to, panie pośle. Musimy odrzucić, nie mówić odrzucić dyrektywę budynkowe wywłaszczenia. Anna Maria Żukowska, kredyt jest już jest wzięty i on jest w ramach KPO. Tak, to prawda, jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy, tam są środki na termomodernizację, ile? Tam są środki na budownictwo mieszkaniowe, które jest zeroemisyjne, czyli nowo powstające budynki wyfinansowane z tego funduszu powinny być zeroemisyjne. Złoty środek, trudno jest o złoty środek, natomiast jako Lewica uważamy, że to nie może się odbywać kosztem najuboższych, że zabrakło moim zdaniem w ramach Komisji Europejskiej dialogu ze społeczeństwem i to jest problem. Nie tylko w Polsce były protesty. Protesty też rolników były przecież we wszystkich całej państwach Europie. Unii Europejskiej, więc to nie jest jakaś nasza specyfika, że tutaj akurat w Polsce. Nie. To wprowadzono bez jakichś programów takich, które by pokazywały, że da się, że to przynosi określone korzyści, bez okresów przejściowych, bez jakichś takich planów wdrożeniowych, bez też kampanii informacyjnej. Bez kampanii informacyjnej naprawdę uważam, że takich dużych zmian nie można robić, bo nie da się ich po prostu tak narzucić ludziom i mówić, że no, ale korzyści to za 30 lat zobaczycie. No to jest bardzo fajnie, tylko że jeżeli ktoś jest na przykład starszą osobą, nie ma takiego długiego horyzontu czasowego w swoim życiu, no, ale to, wchodzi to może, za kilkadziesiąt to może lat. Nie, ale nie przemówić nie, do nich ten argument. Zgłasza się do głosu, proszę. Możemy bardzo. Oczywiście ja się powoływać, że to dla wnuków, dla dzieci i tak dalej, ale ludzie muszą mieć ale z czego żyć. Ale to do 2040 roku, ale do, no, 20, no tak, nie wszyscy dożyją do tego roku, więc to jest problem i starsze osoby też to czują, że jeżeli będą musiały wymieniać swoje piece, a tak jak tu gdzieś z państwa uspadło, że już przed chwilą je wymienili, to czują się poszkodowani, pokrzywdzeni i im trzeba zagwarantować i wytłumaczyć, że na to są pieniądze, że nie będą do tego zmuszani, tylko że Unia Europejska za to. Panie redaktorze, ja muszę jedno zdanie słowem wytłumaczyć. Jeżeli można, to po pierwsze, ja będę konsekwentny. 4,5 roku temu głosowałem w Europarlamencie przeciwko Zielonemu Ładowi i teraz mówię jednoznacznie czerwone światło dla Zielonego Ładu. Tu nie ma żadnych półśrodków. Będzie... Nie przerywałem, pani, naprawdę. No, no nie, no, bardzo to proszę. No, słuchać nie da. No, to nie było uprzejme, to nie było kulturalne, ale pani wyborcy trzeciej drogi z Dolnego Śląska to ocenią. A ja nie staram się nikomu nie przerywać i o to też apeluję. Pani posłanko. Nie ma półśrodków. Nowy Europarlament będzie zupełnie inny niż obecnie. Jest duża szansa, że Zielony Ład wywalimy do kosza, ponieważ on, tak jak pani powiedziała, dyrektywa budynkowa to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To jest przeciwko ludziom po prostu, bo ludzi nie będzie stać. Państwo mówią o kredytach, bo ludzie będą spłacać, biedni starsi ludzie będą spłacać kredyty wieloletnie na to, żeby zmieniać. Jest, nie, na naprawdę. No nie mówmy nieprawdy przynajmniej, ale no to minimum pani, wymogu. Pani, jeżeli pani uważa, że to dla Kowalskiego i Nowaka dyrektywa budynkowa jest dobra, ale to nawet ludzie, i z tego którzy, kredytu on dostanie nawet pomoc. Ludzie, którzy kochają Unię Europejską, są bardzo tym zaniepokojeni. Naprawdę. Pani, no bo pan proszę, ich straszy, proszę nie ja muszę jedno słowo prosić. Jeszcze pierwsze, tylko jedna jeszcze zdanie, bo tutaj była mowa o pani Ursuli von der Leyen. Alternatywą dla pani von der Leyen był antypolski komisarz, który atakował Polskę cały czas, pan Franz Timmermans. Jeżeli państwo uważają, że trzeba było przyjąć pana Franza Timmermansa, który swoją karierę polityczną budował na głosowaniu Polski... Trzeba było głosować przeciw obydwu kandydaturom. Pan dobrze o tym wie. To była zdrada interesów Polski. Polityka to jest sztuka realizować rzeczy możliwe w danym miejscu i czasie. Nie, trzeba było głosować przeciw. Panie pośle, informuję, tak jest. Nie chcieliśmy Franza Timmermansa, bo nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, w której człowiek, który buduje na antypolonizmie, na Niech pan von der Leyen jest dobry dla Polski. Walczył o praworządność, tak, nie jest antypolonizm. Atakował Polskę i tak człowiek nie powinien być szefem Polski. Pani von der Leyen nie został. Po pierwsze, bardzo bym, słowem zdrada bardzo łatwo niektórzy szafują. Ale już proszę bardzo krótko, bo tymczasem. A tymczasem po pierwsze, nie mówmy nieprawdy z tymi karami i tak dalej, i tak dalej. To są dyrektywy. Dyrektywa tym się różni od rozporządzenia, że wdraża ją rząd. I w jaki sposób będą te różne dyrektywy funkcjonowały, zależy od rządu. Kary w ogóle nie dotyczą indywidualnych osób. Kary dotyczą rządów, jeżeli nie wdrożą dyrektywy. A przecież rząd regularnie deklaruje, że właśnie solidarność z najuboższymi, że właśnie musimy zdobyć te fundusze po to, żeby, nie wiem, jeżeli są piecyki na gaz, przełożyć je na biogaz, co jest możliwe. Nie chcę wchodzić w tą technikę. Przyjrzyjmy się dokładnie, jakie są możliwości i o ile to daje bardziej komfortowe życie i zdrowe życie obywatelom. I ostatni punkt jest taki, to jest hasło niezwykle ważne, nie tylko straszenie jest czymś złym, ale nic nie robienie jest najdroższe w obliczu tego, co mamy w tej chwili. Wojnę za granicą, za naszą granicą i bardzo gwałtowne ocieplenie klimatu. Niech pani nie Zielonym Ładem byłoby o wiele łatwiej, gdyby została wykonana rzetelna, wieloaspektowa ocena skutków regulacji. Bo tego nie zrobiono. Mówimy o kilkunastu strategiach, o takiej ilości dokumentów, które tak naprawdę chyba będzie trzeba sztuczną inteligencję do tego zaprząc, żeby te wszystkie procedury wdrożyć. Ja myślę, że to, że rząd zaskarżał kolejne dyrektywy, które wchodziły, no to właśnie opierając się o to, że nie było tej właściwej oceny skutków regulacji gospodarczych, społecznych, tylko ocena ze względu na klimat. To trochę za mało. Szanowni Państwo, zmieńmy temat. 34 razy winny ława przysięgłych Sądu Stanowego na Manhattan w Nowym Jorku uznała byłego prezydenta Donalda Trumpa winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej, by ukryć zapłatę za milczenie aktorki porno Stormy Daniels, która miała utrzymywać stosunki seksualne z byłym prezydentem. Chodzi o kampanię wyborczą w 2016 roku. Czy to zaszkodzi Trumpowi w kampanii? Bo już widać, że jego wyborcy się bardzo konsolidują. Marcin Kierwiński. W każdym, mam nadzieję, że tak, mówiąc zupełnie wprost, bo osoba skazana za fałszerstwa dokumentów no nie powinna być w ogóle akceptowana w polityce. No wyrok dopiero 11 lipca, wtedy sędzia. Wyrok, ale tak. Kwestia winy lub braku winy została już rozstrzygnięta. Ja myślę, że to jest w ogóle dobre memento dla wielu polityków, także polityków w Polsce, że prędzej czy później wszystkie niecne uczynki zostaną rozliczone. Nawet jeżeli politycy uważają, że wszystko można, to przychodzi taki moment, kiedy sprawiedliwość puka i mówi, będzie rozliczenie. I to dedykuję panu posłowi Czarneckiemu, jeżeli chodzi o polityków PiSu. Ale Trump mówi, jestem bardzo niewinnym człowiekiem, to była hańba. No jednak to jest sytuacja bez precedensu, bo mamy prezydenta pierwszego skazanego za przestępstwo, znaczy, który został uznany winnym na razie, bo skazany będzie dopiero pewnie 11 lipca, bo wtedy ma być ogłoszony wyrok. Anna Maria Żukowska. No to jest idol środowiska pana Tyszki, bo przecież pan marszałek Bosak powiedział, że gdyby był obywatelem Stanów Zjednoczonych, to by głosował na Trumpa. Podejrzewam, że również takim idolem jest dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej, Suwerennej Polski, w każdym razie pan, od pana Ziobry. No takich sobie wybierają idoli. Jeżeli chodzi o wybory w USA, to chyba nie startują. Lenin? Pan chyba już nie żyją, wydaje mi się. Także to chyba nie jest ten temat. I takich sobie, skoro takich sobie wybierają wzorce, no to też jest to mocno niepokojące i widzimy, to, czym to skutkuje panem Kamińskim, panem Wąsikiem, którzy owszem uniewinnieni, ale przecież no, nie da się tego wymazać z historii, że byli najpierw skazani, startują sobie teraz do Europarlamentu, nie przejmując się kompletnie niczym, nie mając żadnego poczucia odpowiedzialności, moralności, ani etyki. Ale amerykańskie prawo mówi, że osoba skazana za nawet z wyrokiem za przestępstwa karne może być prezydentem. Róża Thun? No niestety tak mówi i rzeczywiście można go wybrać ciągle jeszcze. Ja bym jednak zwróciła też uwagę na to, że Trump usiłował zniszczyć tą niezawisłość sądownictwa i mu się nie udało. Jakie to jest niezwykle ważne, to jest dla mnie przykład tego, że naprawdę najważniejsze są te mocne instytucje demokratyczne, niezawisłe sądy, mocno zakorzenione, tak żeby żaden prezydent ani żadna partia, która dochodzi do władzy, nie mogła ich zniszczyć. To jest jedna rzecz, która... Proszę już krótko, bo chcę zasadnicza mi się dopuścić. Po drugie, powiedziałabym, kto z kim przestaje, takim się staje. I zobaczmy, czy czyim przyjacielem jest Trump i to całe środowisko, Orban i przyjaciele Orbana, którzy wychwalają Trumpa i cała ta klika niedemokratyczna w Polsce i w całej Unii Europejskiej, jakie to jest niezwykle niebezpieczne. Mamy tego wszystkiego w tej chwili przykład. Stanisław Tyszka. Mnie zawsze zadziwia infantylizm polskiej polityki, wypowiedzi pani Żukowskiej czy pani Thun, bo to jest tak, że nie my decydujemy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, natomiast Stany Zjednoczone pozostaną dla Polski ważnym sojusznikiem i bez względu na to, czy wygra Biden czy Trump, my będziemy musieli mieć dobre relacje z każdą nową administracją, tak? Także ale możemy oceniać pewne Możemy oceniać. Oceniają to też wyborcy w Stanach. Oceniają też to wyborcy w Stanach Zjednoczonych. Ja w tym momencie nie wiem, to musiałaby być spekulacja, czy to zaszkodzi Trumpowi, czy pomoże. Nie wykluczam, że może równie dobrze pomóc. Tak? I teraz pytanie jest, jak będzie ze ściganiem winnych nieprawidłowości za ostatnich 8 lat. Dlatego, że jeżeli my mówimy w tym momencie o gigantycznym przekręcie, moim zdaniem, który miał miejsce przy sprzedaży Lotosu. NIK, Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że państwo straciło, budżet państwa, 4,5 miliarda złotych. Wiemy o... Pan Obajtek kandyduje do parlamentu. Pan Obajtek kandyduje do parlamentu. Mamy sytuację, kolejne 1,5 miliarda... Już do kropki. Mamy 1,5 miliarda straty na tej spółce szwajcarskiej, tak? I teraz wychodzi w tym tygodniu ze skandaliczną wypowiedzią prezes Kaczyński, który mówi, że Obajtkowi trzeba dać order Orła Białego, tak? Czyli to pokazuje, że on o wszystkim wiedział, więc pytanie, czy ostatecznie prezes Kaczyński nie będzie musiał odpowiedzieć za sprawstwo kierownicze. Ryszard Czarnecki. Ja tak wrócę do Ameryki, nikt nie odpowiedział na pani pytanie, jaki to by miało wpływ. CNBC, czyli amerykańska telewizja, którą naprawdę nie można uznać za sprzyjającą republikaną, zamówiła sondaże. Uwaga, prawie trzy czwarte twierdzi, że ten ewentualny werdykt wskazujący nie będzie miał wpływu na ich głosowanie. W elektoracie republikanów więcej osób uważa, że przy werdykcie wskazującym będzie tym bardziej popierać Trumpa, niż będzie przeciwko. A więc reasumując, ten werdykt wskazujący pomoże Donaldowi Trumpowi. Dziwię się panu premierowi i dwóm wicepremierom, którzy atakują Trumpa publicznie, także na Twitterze, w mediach. Lepiej mieć dobre relacje z każdym potencjalnym prezydentem USA. I Sławomir Mazurek. Ważne, żebyśmy mieli dobre relacje i z demokratami, i z republikanami, i tutaj powinien być konsensus, jeśli chodzi, i myślę, że współpraca, bo tu możemy dokładnie doprowadzić tak do dobrej synergii, która pozwoli nam realizować polskie interesy wspólnie z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. Ale powinien być Trump skazany, czy nie? 11 lipca będziemy znali mieli więcej informacji na ten temat i nimi jest sądzić. Uważam, że ważne jest to, żebyśmy się skoncentrowali w obszarze sądownictwa u siebie i nie podważali, że tak powiem, sądów, także Trybunału Konstytucyjnego, który jest ważną instytucją, która jest ważną instytucją w Polsce. Analitycy mówią, że wyrok najprawdopodobniej będzie w zawieszeniu. Bardzo dziękuję za udział w programie. Szanowni Państwo, za tydzień, w niedzielę 9 czerwca, wybory do Parlamentu Głosujemy Europejskiego. Na Konfederację. Idźcie głosować, bo jak nie pójdziecie głosować, to możecie zostać przegłosowani. Bardzo dziękuję za udział w programie. Róża Thun, Trzecia Droga. Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta. Dziękuję bardzo. Stanisław Tyszka, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Anna Maria Żukowska, Lewica. Dziękuję i Ryszard państwu. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Wielkopolska numer 2. Proszę o głos. Dziękuję. Reklama. Renata Grochala, dziękuję bardzo. Czasem te nowe kosztują. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Dzień dziecka w MediaMarkt. Teraz super zestaw smartfon marki Oppo A79 5G oraz słuchawki Oppo Enco Buds 2 w promocyjnej cenie telefonu za 899 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena telefonu z 30 dni przed obniżką 999 zł. Szczegóły w regulaminie, w sklepach, aplikacji MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. Zapraszamy. Dziecięca radość z niskich cen. MediaMarkt.